نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور زیارت نے فرمایا ہاذا سلامی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرا سلام ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہنے صاحب سے بہت سرور ہوا، بہت خوشی ہوئی. تو کہتے جب اٹھا تو ایسا لطف، ایسا مزہ تھا. تو اس میں بس ایک نعت نظم شکل میں زبان سے نکلی، وہ نعت یہ ہے: حبیب خدا کا سلام اللہ، اللہ حبیب خدا کا سلام اللہ، اللہ حبیب خدا کا سلام اللہ، اللہ گداؤں کا اوج مقام اللہ، اللہ گداؤں کا اوج مقام اللہ، اللہ یہ رحمت کی کرنیں عنایت کی بارش، یہ رحمت کی کرنیں عنایت کی بارش، سراپا محبت کا نام اللہ، اللہ سراپا محبت کا نام اللہ، اللہ فقیروں پہ لطف و کرم کا یہ عالم، فقیروں پہ لطف و کرم کا یہ عالم، سر پوش ہے میری شام اللہ، اللہ سر پوش ہے میری شام اللہ، اللہ نگاہ نوازش میرے دل میں اتری، نگاہ نوازش میرے دل میں اتری، شراب محبت کا جام اللہ، اللہ شراب محبت کا جام اللہ، اللہ نگاہوں میں وہ ہیں خیالوں میں وہ ہیں، نگاہوں میں وہ ہیں خیالوں میں وہ ہیں، نگاہوں میں وہ ہیں نگاہوں میں وہ ہیں خیالوں میں وہ ہیں، سلام اللہ اللہ کلام اللہ، اللہ سلام اللہ اللہ کلام اللہ، اللہ تحت سرا زمین جیسے وہ کہتے ہیں، اور طوبہ جنت کے مقامات کہتے ہیں. میں پہنچا سرا سے سرے بام طوبہ، میں پہنچا سرا سے سرے بام طوبہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ، اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ، اللہ عنایت ہے ان کی فقیروں پہ اشرف، عنایت ہے ان کی فقیروں پہ اشرف، ہوئی مجھ پہ رحمت تمام اللہ، اللہ ہوئی مجھ پہ رحمت تمام اللہ، اللہ ہوئی مجھ پہ رحمت. تھوڑا سا کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں، جو آج والی کتاب ایک چار پانچ منٹ اور پڑھتے ہیں پھر بات کر لیتے ہیں. جی اصل میں یہ قرض ہم سے نوجوان سیکھتے نہیں ہیں، ان کی صحت ہے، آواز ہے ان کی، ہماری تو عمر بڑھاپے کی طرف چل رہی ہے، بس ہر سال میری عمر ہے ماشاء اللہ. آج والی کتاب کس کے پاس ہے جی؟ اللہ اکبر. یہ حج کی جو کتاب اللہ نے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اس میں زیارت مدینہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے میں نے. اب حج کے بعد اس اصلی کی طرف جانا ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا. آپ اگر مقصود نہ ہوتے, کون و مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کے ذریعے جن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے, جس کے ذریعے یہ حج جیسے مبارک اعمال ہمیں ملے, جن کے بارے میں خود ذات ذو الجلال نے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین, اور تجھ کو ہم نے جو بھیجا سو سر سے پاؤں تک میرا رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر سراپا رحمت. اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بے شک اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اے ایمان والو رحمت بھیجو ان پر اور سلام اور بھیجو سلام کہہ کر. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما نتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آیا تمہارے پاس رسول تم میں کا باری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے, بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو جو تمہیں تکلیف پہنچے, یہ ان پر بہت باری ہوتی ہے, ان کو بہت سے تکلیف ہوتی ہے, حریص ہے تمہاری بلائی پر, یعنی بہت زیادہ چاہتے ہیں ان کو کہ تمہیں بلائی اور خیر ہی خیر ملے, اور ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان ہے. پھر بھی اگر منہ پھیریں, پھر بھی اگر امت والے منہ پھیرا ان کی طرف سے, پھر بھی اگر منہ پھیریں تو کہہ دے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ, کسی کی مندگی نہیں اس کے سوا, اسی پر بھروسہ کیا اور وہی ہے مالک عرش عظیم کا. امت کی تکالیف سے آپ کو تکلیف ہونا, یہ بات تو کافر اور مسلمان دونوں کے لیے ہے, کیونکہ آپ کی امت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے, امت دعوت جو کہ کفار ہے اور امت اجابت جو کہ مسلمان ہے, اور مومنین کے لیے تو آپ خاص طور سے نرم اور مہربان ہیں. قرآن پاک آپ کی زبان سے گلہ کر رہا ہے, کیسے رسول سے جو کوئی روگردانی کرے تو رسول کے سوا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کا اللہ کافی ہے, ان کو تو امت کی ضرورت نہیں ہے, امت کو ان کی ضرورت ہے. ان کے پاس حاضری کے بارے میں قرآن فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس, پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا, تو البتہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان, وفات اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان. ان اقرار کے پاس آتے اور معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاس. تو یہ زیارت کے لیے جاتا آدمی پیش آئے کو پڑھنے کے بعد پھر کہا کرتے کہ یا رسول اللہ جے نا مستغفرین, یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم استغفار کرتے ہوئے آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, جب آپ بھی ہمارے لیے اللہ کے حضور استغفار فرمائیں گے. ایک دفعہ 1975 کا واقعہ ہے کہ بندوں کا اپنے شیخ مربی حضرت مولانا اشرف صاحب سلیمانی کے ساتھ میں مکہ مکرمہ میں, کہ میں مدرسہ سولتیہ کے محتمم جناب عمر سلیم صاحب کے پاس بھیجا کہ ڈاک وصول کروں. اس زمانے میں موبائل وغیرہ چیزیں اتنی نہیں ہوتی تھیں, ڈاک پر اشارہ دار مدارت تھا کہ ڈاک وصول کروں. بندوں کے کمرے میں گیا, وہاں گمد خضرا کی تصویر تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سبز کے گمد گمد خضرا کی تصویر تھی, اور نیچے یہ شعر لکھا تھا ادب گاہ ہے زیر آسماں عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آیا مسیحا ہو کہیں نہیں جا, کہ آسمان کے نیچے ایک جگہ ادب کرنے کی ہے جو کہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ہستی کو گم کر کے آتے ہیں. اصل شہر میں تو نفس گم کردہ میں آئے جنید و با عزیز ہی جا ہے, لیکن سلیم صاحب نے جنید و بایزید کی جگہ عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کو لکھا تھا. واقعی سچ بات یہ ہے کہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ, ہم سب کا رخ سوئے کعبہ, کعبے کا رخ سوئے محمد, کعبے کا رخ سوئے محمد, بیت اللہ ہم سب کا کعبہ, بیت اللہ ہم سب کا کعبہ, کعبے کا کعبہ روئے محمد, کعبے کا کعبہ روئے محمد. چاروں اماموں کا متفقہ مذہب ہے کہ جو مٹی آپ کے بدر مبارک کو چھو رہی ہے وہ کعبہ کعبہ شریف بلکہ عرش و کرسی سے افضل ہے. آپ کی ذات تو ذات ہے, وہ مٹی کعبہ سے افضل ہے. بھائی اس لیے جب میں شعر کو پڑھ رہا تھا نا تو پنجپیریت کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ذرا تکلیف شروع ہوئی آج, جو غیر مقلدیت کا یا حدیثیت کا اور پنجپیریت کے شکار ہوتے ہیں ان کو ذرا تکلیف ہوئی, اس لیے میں نے اس بات کو آگے لکھا. چاروں اماموں کا متفقہ مذہب ہے کہ جو مٹی آپ کے بدن مبارک کو چھو رہی ہے وہ کعبہ بلکہ عرش و کرسی سے افضل ہے, کیا زیادہ افضل ہے. اس بات کو لکھا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدائے لحاظ میں. چاروں اماموں کا خاص طور سے چاروں اماموں کا اور خاص طور سے قبر دوبند کا مذہب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اثر میں دنیاوی زندگی سے زیادہ قوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, دنیاوی زندگی کے ساتھ سے زیادہ کبھی زندگی کے ساتھ جلوہ افروز ہیں. آنے والوں پر نظر عنایت فرماتے ہیں, ان کے سلام کو سنتے ہیں, سن کر جواب عطا فرماتے ہیں. فقہ مالکی کا یہ فتویٰ ہے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے. فقہ مالکی میں ایک خاص حدیث ہے, اس کی تشریح میں امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حدیث کی روشنی میں مکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے. اگر کہ طواف سائی حج عمرہ کی ساتھ سے مکہ مکرمہ سے باہر اثر نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن صحبت رسول تو مدینہ منورہ میں ہی ہے. اقبال مرحوم نے کہا لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد یا بگین رنگ تیرے محیط میں ہے. لوح بتو ہے, قلم بتو ہے اور تیرا وجود ہے, تیرے وجود سے ہی الکتاب کا وجود ہے. ہمیں جو کتاب ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی. تیرا وجود الکتاب گنبد یا بگین رنگ, یہ سبز رنگ کا جو آسمان کا گنبد ہے, یہ تیری ہستی جو کہ ایک سمندر ہے اس میں ایک بلبل آئے گی. تیری ہستی کے سمندر میں یہ سبز آسمان کا گنبد یہ بلبل آئے. شوکت سنجرو سلیم تیرا جلال کی نمو, فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. سنجر بادشاہ اور سلیم بادشاہ کی جو شان شوکت تھی وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جلال جو ظاہر ہوا دنیا میں تو سنجر بادشاہ اور سلیم بادشاہ کی شان کی شکل میں ظاہر ہوا, اور فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. اور آپ کا جو جمال, آپ کا حسن جمال جو تھا وہ جب بے نقاب ہوا, اس سے نقاب ہٹا تو وہ فخر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا فخر کی شکل میں ظاہر ہوا. تیری نگاہ ناز سے دونوں برات پا گئے, عشق گیا جستجو عقل گیا جستجو عشق حضور اضطراب. کیا آپ کی نگاہ ناز سے دونوں کو مراد ملی, عقل جو ہے وہ جستجو میں لگی ہوئی ہے, یعنی غیر چیزوں کی جستجو میں لگی ہوئی ہے, اور عشق جو ہے اس کو تڑپ اور اضطراب حاصل ہے اور اس کو حضور اور مشاہدہ. تو یہ جو ہے یعنی تیری نگاہ ناز سے دونوں کو یہ بات ملی ہے. پہلے جو فارسی والا شعر تھا تو ادب گاہ زیرے آسمان عرش ناز تر, ادب گاہ ہے زیرے آسمان عرش ناز تر, نفس تم کر دمی آیت مسیحا او کلیجا, نفس تم کر دمی آیت مسیحا او کلیمی جا. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرن تیرے محیط میں حباب شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے آپ گیا چست جو عشق حضور استراب آئے آئے اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت پر ہیں وہ تو حساب و شمار سے باہر ہیں آپ کا طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان ہونا شاب ابی طالب میں تین سال ایسے حال میں نظر بند رہنا کہ مکمل بائیکاٹ بھوک پیاس کے مارے چھوٹے بچوں کا چیزنا چلانا پھر مدینہ منورہ میں آپ کے ازواج متحرات امہات المومنین کے گھروں میں چولہا نہ جلنا فقط کھجور کھا کر گزارنا وقت گزارنا آپ کی دو بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں کی طرف سے طلاق ملنا بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ پر ہجرت کے سفر میں حملہ ہونا اور حالت عمل میں برشا کہا کر اون سے گرنا فاطمہ رضی اللہ عنہ پر فاقے اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم کا عنہما کا دودھ پینے کے دوران فاقے میں مبتلا ہونا کیونکہ والدہ ماجدہ کا مارے بھوک کے دودھ ہی نہیں تھا کیا یہ تکالیف آپ نے اس دین کے لیے اور اس امت کے لیے برداشت نہیں کی؟ کیا آپ مکہ کی آدھی دولت کی مالیت کی مالکہ تاجرہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے خامن نہیں تھے؟ جن کا مال آدھے مکہ مکرمہ کی مالیت کے برابر تھا، کیا آپ ان کے خامن نہیں تھے؟ کیا آپ اس مال سے امیرانہ شانہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ کیا ان سب چیزوں کو چھوڑ کر فقر، تکالیف، مشکلات اور کفار کی طرف سے جنگوں میں مبتلا ہونا آپ نے قبول نہیں کیا؟ اس ہستی کے احسانات وعد و شمار سے باہر ہے، پھر کیا ان سے محبت نہ کی جائے؟ محبت بھی ایسی تو اس کا جواب آپ سو گنا زیادہ محبت سے دیتے ہیں، محبت بھی ایسی تو اس کا جواب آپ سو گنا زیادہ محبت سے دیتے ہیں. وہ ذات مقدس خدا، وہ ذات مقدس خدا جویائے محبت ہے، جویائے محبت ہے، پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا، پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا. وہ ذات مقدس خدا جویائے محبت ہے، جویائے محبت ہے، پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مرض الوفات میں جب کہ آپ کا نماز سے نکلنا بند ہو گیا اور آپ نے صحابہ کرام کو جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے حجرے کا پردہ اٹھوایا، جب دم نہ رہا اور آپ نکل نہیں سکتے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ کہ میں اپنی امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں. آپ نے صحابہ کرام کو جمال کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے حجرے کا پردہ اٹھوایا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نظارے سے تو یہ حال ہو گیا کہ قریب تھا کہ ہم نماز توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑیں اور آپ سے لپٹ گئے. لیکن تھے پھر آخر صحابہ، اتنے شدید جذبے کی موجودگی کے باوجود توحید کے حق کو مقدم کیا اور نماز کو پورا کر کے آپ کی تعلیمات کے تقاضے کو پورا کر کے دونوں حقوق کا نباہ کر کے دکھایا، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے۔ زیارت بجنے کے بارے میں بعض کا واجب اور جمہور کا سنت موقع ہونے کا فتویٰ ہے۔ چند ناقابل ذکر لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف مسجد کی نیت کرنی چاہیے، قبر شریف کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا ثبوت میں وہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نہ صبر کیا جائے مگر سوائے تین مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبی، مسجد مقدس۔ ایک اگر حدیث کا یہ معنی لیا جائے تو پھر تو تینوں مسجدوں کے علاوہ سارے سفر ناجائز ہو جائیں گے۔ سفر حاج، تجارتی سفر، ملازمت کے لیے سفر، علاج کے لیے سفر، وہ ایسا ناجائز ہو گئے سوائے تین سفروں سے۔ اس حدیث میں تین مسجدوں کے علاوہ باقی مساجد کی طرح عبادت کے لیے سے سفر کرنا جائز نہیں، جیسا ہندوستان میں جمعۃ الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگ دہلی کی مسجد کی طرف سفر کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں قبر شریف کی زیارت کرتے تھے۔ چنانچہ جب بیت المقدس کے سفر میں مشہور عالم کعب احبار مسلمان ہوئے تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ساتھ لائے اور ان سے قبر شریف کی زیارت کی نیت کروائی کہ آپ وہاں حضور قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے چلیں۔ سبحان اللہ جی، الحمد للہ رب العالمین، اخلاص المتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ یا الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من درجه الحزن سهلا من العشير۔ يا على خطر بارك پڑا گیا ہم اجم ہیں، یا اللہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، جو اگر یہ کوتاہیاں ہوئی ہوں یا عالم تو معاف فرما دے، یا اللہ تو بہت ہی قدردان ہے، ٹوٹی پوری چیز کو قبول کر لیتا ہے، جسے بہت ہی فرما لیتا ہے۔ یا اللہ تیرا فرمانا ہے تو قرآن کو جس کو جیسے ہی پڑھے میں اس کو درست کر کے صحیح سالم کر کے اپنے دربار کی طرف کو اٹھاتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے خدے ہمارے کو بھی قبول فرما، یا اللہ پڑھنے والے ساری تکالیف برداشت کر کے یہاں پر آئے، یا اللہ ان کو انتہائی زیادہ نواز، اور یہ عالم کو باغ و بہار گلو گلزار فرما، ان کے خاندانوں کو بالو بہار گلو گلزار فرما، اور یہ عالم چاہیے اپنی رحمتوں کا وافر حسین کو رسید فرما۔ جتنے بھائی آئے اعتکاف میں شامل ہوئے سنا، یا اللہ سب کی کوشش کو اس مسائل کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ جو کچھ پڑھا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا، اس کو یقین نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دلی میں نیک برادروں کو تو ہی بہتر طور پر جاننے والا ہے، یا اللہ سب کے دل میں ایک برادر کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی استاد ان شاء اللہ، اللہ نے توفیق دی تو اگلا اعتکاف ہماری اپنی جگہ پر ہو جائے گا، جو زیر تعمیر ہے زندگی اگر رہی تو ان شاء اللہ پھر وہاں ملاقات ہوگی، بات چاہتی سے بہت ہونے والے ہیں۔ Thank you.